7:30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na wiadomości. Baltic Pipe to inwestycja fundamentalna dla Polski, mówi pełnomocnik rządu do spraw infrastruktury energetycznej. Nie notujemy zwiększonej liczby zachorowań, informuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Od dziś czynna też najpiękniejsza galeria w Polsce, Panorama Tatr. Oczywiście trzeba pamiętać o konieczności zachowania dystansu. Projekt Baltic Pipe ma ogromne znaczenie dla gospodarki energetycznej w Europie oraz dla europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. Tak mówił na specjalnej konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda, informując o podpisaniu kontraktu wykonawczego na tę inwestycję. Budowa ruszy w najbliższych dniach. Pełnomocnik rządu do spraw infrastruktury energetycznej, minister Piotr Naimski, powiedział programowi Trzeciemu Polskiego Radia, że podpisanie kontraktu to ostatni element przygotowania do budowy. Mamy komplet pozwoleń na budowę, mamy kontrakty podpisane z wykonawcami, mamy zamówione elementy konieczne do budowy. Po 4 latach przygotowań przechodzimy do momentu budowy. Budowa potrwa jeszcze 2 lata. Cała trasa Baltic Pipe gotowa będzie 1 października 2022 roku. Minister Naimski podkreślił w rozmowie z Trójką, że to inwestycja fundamentalna dla Polski. Nareszcie zostaniemy uwolnieni od monopolistycznego rosyjskiego dyktatu dostawcy. Polscy konsumenci będą mogli gaz mieć dostępny ze wszystkich źródeł, bo gazoport w Świnoujściu będzie rozbudowany do takich rozmiarów, że razem z Baltic Pipe zapewni całość polskiego zapotrzebowania. Gazociąg połączy Norwegię, Danię i Polskę. Projekt jest wart około 1,5 miliarda euro, a kontrakt na położenie gazociągu ponad 280 milionów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 244 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło 5 kolejnych osób, a wyzdrowiało 4095. Nie notujemy zwiększonej liczby zachorowań, powiedział rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. W ostatnich dniach raportowanych przypadków było mniej. Nawet w okresie, kiedy wykonaliśmy blisko 17 tysięcy testów, tych zachorowań wcale nie było więcej. Wskaźnik zakażalności nam spada. Liczymy, że w najbliższych dniach osiągniemy poziom jedności, czyli jedna osoba będzie zarażała najwyżej jedną osobę, więc nie odnotowujemy tu żadnego wzrostu zakażeń. Ta krzywa, co po raz kolejny podkreślę, została wypłaszczona. Wojciech Andrusiewicz poinformował też o odmrażaniu służby zdrowia, choć jak zaznaczył, nie była ona na tyle zamrożona, aby nie były wykonywane planowe zabiegi czy wizyty u specjalistów. 6-letni Kacper z Malborka uratował życie swojej mamie. Kobieta straciła przytomność, gdy była w domu tylko z dzieckiem. Chłopiec wykręcił numer 112 i wezwał pogotowie. Mama została zawieziona do szpitala, a po badaniach i obserwacji wypisana do domu. Wraca teraz do zdrowia. Teraz mama przytomna jest, rozmawia z tobą, czy leży? Leży na podłodze. Mama, ile ma lat? 37. Ile ty masz lat i jak się nazywasz? Mam 6 lat, jestem Kacprem. Sprawdź, czy mama oddycha, tak? Przyłóż policzek. Oddycha. Zostań na linii, ja cię połączę z ratownictwem. Dobra. Kacpra nagrodził komendant policji w Malborku, wręczył mu dyplom małego bohatera i szkolny plecak z wyposażeniem. I kolejna dobra wiadomość, Tatry otwarte dla turystów. Po prawie 2-miesięcznej przerwie Park Narodowy udostępnił wszystkie szlaki. O dobre przygotowanie się do wycieczek, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zachowywanie dystansu zaapelował szef TPN Szymon Ziobrowski. Nie ma obowiązku używania maseczek w Tatrach, natomiast zalecamy ich używanie na parkingach oraz w punktach sprzedaży biletów. Oczywiście trzeba pamiętać o konieczności zachowania dystansu, w szczególności trzeba o tym pamiętać wszędzie tam, gdzie dochodzi do koncentracji ludzi. Ruszyła też kolejka na Kasprowy, choć nie wszystkie schroniska działają tak jak dotychczas. Warto zatem pamiętać o prowiancie. Osoby, które będą zakwaterowane, będą mogły korzystać z bazy gastronomicznej. Natomiast no, według moich informacji ta baza gastronomiczna będzie niedostępna dla osób z zewnątrz. Do wczoraj turyści mogli wejść tylko do czterech dolin reglowych, Białego, Strążyskiej, Zabramką i Kudziurze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie przelotne opady deszczu oraz burze, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Od 10 stopni nad morzem do 16 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. No właśnie, to Państwu polecamy i do tego zachęcamy. No i oczywiście zachęcamy do słuchania radia. Jeszcze dziś przed nami po godzinie 14. Dziesiątka marzeń. Państwa dziesiątki spływają w listach. Bardzo serdecznie za nie dziękuję. I zapraszam do słuchania kolejnych płyt i kolejnych utworów. Chodnik barwi krew. kafle szkła. Jak we śnie z okna spada płaszcz. Nie wiem, czy mogła mieć 17 lat. Nie mogę się jeszcze przyzwyczaić. Do obrazków, które z kina znam. Głowie gdzieś nie mogę się przestawić. Że to jest już całkiem. Perfekt. Całkiem inny kraj. W tych czasach zamknięcia bardzo dziwnych do skrzynki pocztowej, radiowej trafiają różne listy, czasem bardzo krótkie, czasem bardzo długie. Przed chwilą otrzymałem list, który zachowam, dlatego że jest to list mojego rówieśnika Andrzeja, rocznik 62, który wyraża taką wielką chęć przywiązania do Trójki i wielkie przekonanie, że wszystko będzie dobrze. My też w to wierzymy, czyli wielką troskę o program Trzeci Polskiego Radia, który można by zebrać w takie jedno zdanie, które brzmiałoby: niech żyje radio, niech żyje program Trzeci. Panie Andrzeju, dziękuję bardzo i jeszcze na zakończenie są takie oto słowa, które chciałbym przytoczyć. Gdzie one są? I jeszcze prośba nieśmiała. Proszę pozdrowić od Andrzeja z Rzepina, kierowcę tak zwanego tira, pana Piotra Kaczkowskiego. Myślę, że czasem mijacie się na korytarzu myśliwieckiej. I postscriptum. Ja jestem dziadkiem czterech chłopców, a jak się panu, panie Piotrze, ułożyło? Pozdrawiam z parkingu pod Monachium przy autostradzie A9. Panie Andrzeju, oczywiście życzenia przekażę, nie tylko się spotykamy, ale czasem telefonujemy do siebie, więc przekażę Piotrowi pana pozdrowienia. Mnie się jeszcze nie ułożyło tak dobrze jak panu, ale Franek ma dopiero 20 lat i mam nadzieję, że jak przyjdzie czas, to się odpowiednio spisze. Proszę przyjąć i dla pana, i dla wszystkich panów wykonujących ten trudny zawód w tym trudnym czasie utwór. I będzie to utwór rockowy. Na gitarze zagra Joe Satriani, Utwór jest zatytułowany 1980. Jeśli słucha nas jeszcze Aga w Krakowie, to pewnie przed chwilą dała znać sąsiadom w swoim mieszkaniu, że ma bardzo dobre kolumny i że gra u niej program trzeci. Joe Satriani, 1980. Powoli spływają Państwa listy, w których odnajdują Państwo dziś w programie utwory ze swojej wymarzonej dziesiątki. Oto list pana Michała. Dziękuję za piosenkę z mojej dziesiątki Perfect, całkiem inny kraj. A kto odnajduje w swojej dziesiątce ten kult? A zatem ponawiam pytanie, kto z Państwa odnalazł w swoich dziesiątkach polskich piosenek wszechczasów Paradę Wspomnień Kultu? Cześć, John. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. Obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Pamiętamy o seniorach. Słucham. Dzień dobry. Telefon serdeczności. Małgorzata z tej strony. Czym mogę pomóc? Dzień dobry. Elżbieta Korczyńska z Radiowej Trójki. Chciałam sprawdzić, co się kryje pod tym hasłem telefon serdeczności. Telefon serdeczności został uruchomiony tuż przed świętami wielkanocnymi przez Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej Poznaniu i Centrum Inicjatyw Senioralnych w celu pomocy seniorom podczas takiej izolacji, podczas pandemii. Jest to telefon, który odpowiada na potrzebę komunikacji w zasadzie ze światem, bo większość seniorów była mocno odizolowana, więc tutaj takiej potrzeby rozmowy i komunikacji, ale też takiej pomocy w celu na przykład podania telefonu. Nie wszyscy seniorzy korzystają z internetu, nie wszyscy mają internet, więc telefon do instytucji instytucji, która pomaga robić zakupy, choćby telefon do przychodni, do urzędu, gdzie można załatwić pewne sprawy w sposób taki telefoniczny. To są takie rozmowy, zaspokojenie potrzeby kontaktu z człowiekiem. Więcej jest telefonów właśnie takich do porozmawiania po prostu. Kto tak naprawdę odbiera telefon serdeczności? Ten telefon obsługiwany jest przez pracowników Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu. My pracujemy z seniorami, mamy z nimi kontakt, wiemy jakie mają potrzeby, jak można im pomóc nawet w taki sposób poprzez rozmowę. Mamy doświadczenie właśnie wynikające z naszej pracy. Przedstawiam się zawsze imieniem i jakby też od rozmówcy oczekuję, że powie mi swoje imię i tutaj w ten sposób rozmawiamy. Jaki jest numer tego telefonu? 691 870 091. To numer w Poznaniu? Tak, ten telefon czynny jest w godzinach od 12 do 20, od poniedziałku do piątku. Zdarzają się też telefony z innych miast i zdarzają się telefony z nawet bardzo odległych zakątków Polski, więc gdzieś tam ten numer już dotarł i bardzo mnie to cieszy, bo możemy porozmawiać sobie. Z jakimi sprawami przede wszystkim dzwonią seniorzy? Nieraz są to rozmowy naprawdę pełne obaw, bo ktoś się obawia o swoje zdrowie, o zdrowie swoich bliskich, bo na przykład córka pracuje w szpitalu. Ale są to też rozmowy bardzo miłe czasami, gdzie pani, nie wiem, opowiada mi, jaką książkę przeczytała niedawno i chciała się podzielić z kimś, ale też i nieraz miłe sytuacje. Ktoś chce się po prostu pochwalić na przykład swoimi dziećmi, że wspierają, że pomagają, że przynoszą zakupy, że mimo, że się jest zamkniętym, to ktoś o nich myśli. Kiedyś pani opowiadała, jak bardzo ją cieszyło to, że syn kupił bratki, które mogła sadzić na balkonie. No niby taki mały gest, pani była bardzo zadowolona, bo jest zamknięta, odizolowana, a sprawiło jej to dużą radość i chciała się tym z kimś podzielić, bo też bliscy nie zawsze są w stanie cały czas gdzieś tam dzwonić co chwilę. Zresztą no, nie jest wskazane, żeby się odwiedzać, więc też te osoby starsze generalnie są same. Zapraszam wszystkich seniorów, jeżeli czują się samotni, jeżeli mają ochotę porozmawiać po prostu, jeżeli mają z kim rozmawiać, ale może chcą porozmawiać z kimś innym, to zawsze mogą zadzwonić, opowiedzieć, co gotowali dziś na obiad, jaką książkę przeczytali, jaki film obejrzeli i chcieliby się tym podzielić. Serdecznie zapraszam. A ja przypomnę Państwu numer telefonu serdeczności. 61 to numer kierunkowy do Poznania i dalej 691 870 091. Jak działa telefon serdeczności, sprawdzała Elżbieta Korczyńska. Żebym więcej niż

still young. So quiet and cold, why can't you see there's nothing to fear now? So young, so quiet and cold, why can't you see there's nothing to fear now? I know what you want, you are free, you can go. Just take back my kindness and lick it like a lollipop. Dzień z Trójką w domu i teraz podziękowania popłyną z Warszawy do Radomia dla pani Ewy i dla pana Witolda za cudowne zdjęcie przesłane na skrzynkę radiową i jednocześnie prośba o już prywatną informację, gdzie można zakupić takie piękne maseczki z nadrukiem okładek płyt zespołu Pink Floyd. A jeśli to własna robota, to jeśli mają państwo jakieś zapasy, to proszę wysłać jedną dla mnie na Myśliwiecką 357. Ewa Witold, Radom. Pozdrowienia. Spośród piosenek, które ostatnio dotarły na Myśliwiecką, najbardziej odpowiada mi taki utwór, który kiedyś był naszą piosenką dnia, a wykonuje go zespół The Pretenders. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Oh,